राम। यह प्रवचन परम शुद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा भाद्रपद कृष्ण अष्टमी विक्रम संवत 2052 अनुसार 18 अगस्त 1995 को लगभग रात्रि 11:15 बजे जयपुर गोविंद देव जी के मंदिर के पीछे मैदान में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्दवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे भ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। वास्तव में अपने परमात्मा ही है, कोई और अपना नहीं है। शरीर प्राण इंद्रिया मन बुद्धि ये अनेक है, परंतु वास्तव में अपना नहीं है। ये सज्जनों ये सब मिली हुई चीज है और बिछुड़ने वाली है। आगमा पाई नो अनित्य, आने जाने वाले हैं अनित्य, अपना कोई नहीं है। जैसे अभी सब इक्के हुए हैं और थोड़ी देर बाद में बिगड़ जाएंगे, इसी तरह से ये तीर्थ का सा मेला है, अपना नहीं है। अपना जन्म का साथी परमात्मा है सदा, वो सदा से हमारा है और सदा ही हमारा रहेगा। हम दृष्टि डालें न डालें, उधर ख्याल करें न करें, ये हमारी मर्जी है, वह साथ रहने वाला वो ही है। सजुरा ये बड़ी भारी भूल होती है कि ये अपने हैं, ये शरीर अपना है, ये कुटुंब अपना है, ये घर अपना है, धन अपना है, संपत्ति अपनी है, ये मान अपना है, ये आदर हमारा है, ये प्रशंसा हमारी है, ये भूल है। अपना कोई नहीं है, अपना तो केवल मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा कोई मेरा भाई। सच्ची बात पकड़ ली गई, इतने सच्चे पकड़ ले, इतने सच्चे जो है जो के तो पकड़ ले, और है जो जब होने का नाम ही ज्ञान है, उसका नाम ही भक्ति है। ये जो मान्यता है कि ज्ञान प्राप्त करेंगे भक्ति प्राप्त करेंगे, ये अपनी दृष्टि से कह सकते हैं, वो नित्य ही प्राप्त है। बीना भाई की बात आती है तो बहुत एक विलक्षण बात मालूम देती है। ये नींद नहीं आती है, रहन नहीं निद्रा, दिन नहीं भूख रहन नहीं निद्रा, दिन में भूख नहीं लगती, रात्रि में निद्रा नहीं आती, और छिन छिन व्याकुल होती है, हृदय व्याकुल हो रहा है, और ये शरीर छिन छिन छीज रहा है, मृत्यु का दिन नजीक नजीक आ रहे हैं। और एक विलक्षण बात है मीरा भाई की, ये संसार तो से दूर जा रहा है और भगवान प्रति क्षण नजीक आ रहे हैं। ये जो जो दूर आते हैं उनकी जगह भगवान ही भगवान भर रहे हैं, आ रहे हैं। ये जो भूख नहीं लगती है, प्यास नहीं लगती है, इसका तात्पर्य क्या है? खुदा पिपासा प्राणस्य, भूख और प्यास ये प्राणों का धर्म है, तो भगत भजने करते करते करते इस प्राणों से ऊंचा उठ जाता है, प्राण अलग रह जाते हैं। प्राण साथ में हो तो भूख लगे, प्यास लगे, और नींद नहीं आती तो नींद ये कारण शरीर का कार्य है, स्थूल शरीर का जागृत है, सूक्ष्म शरीर का स्वप्न है, और घोर निद्रा ये कारण शरीर की है। तो कारण शरीर से ऊंचा उठने पर वहां फिर नींद कहाँ आए। तो भक्त इतना ऊंचा उठ जाता है वो कारण शरीर भी अपना नहीं रहता, कोई अपना नहीं रहता, और जा रहे संसार जा रहा है, और भगवान जो स्वरूप है वो आ रहा है, वो आ रहा है। ऐसे जाते जाते जाते जाते सब चला गया। इतनी विचित्रता आ गई कि ये मीराबाई भगवान में ही समा गई। ज्ञान प्राप्त करते हैं तो विवेक प्रधान होने से जड़ता पीछे रह जाती है, और वो भगवान में तल्लीन होने भगत विश्वास करते हैं तो उसमें तल्लीन हो जाते हैं, तो वो शरीर भगवान के शिव विग्रह में ही समा गया। डर दो मन का थैला ये पीछे रहा नहीं। कहीं भी किसी इतिहासकार ने ये नहीं लिखा कि मीराबाई का अंत्येष्टि संस्कार हुआ, अमुक जगह वो जला दी गई, ऐसी किसी इतिहास ने नहीं लिखा। वो शरीर था वैसा वैसा भी भगवान चला गया। तो उसकी ये प्रार्थना थी कि मिल विछड़न मत कीजिए प्रभु, मिल विछड़न मत कीजिए, मिलो तो मिल गो तो मिल ही गए, फिर विछड़े नहीं। तो शरीर का शरीर ही चिन्मय हो गया। तत्व ज्ञान होने पर जो निष्ठा दृढ़ होती है, वो दृढ़ होने पर तत्व ज्ञान में चिन्मय तत्व ही रहता है और कुछ तत्व नहीं रहता। ये दिखने वाला संसार ये जड़ता नहीं रहती है, ये जड़ता अपने अंतकरण की है, अनजान पने से है, और जान पने से नहीं रहती है। जैसे भगवान कहते हैं भगवान के लिए कि जन्म कर्म से मैं दिव्य हूँ, मेरा जन्म कर्म और दिव्य है, जैसे दूसरे लोगों का जन्म कर्म होता है ऐसे नहीं है। जन्म होता है कर्मों से, अपने जो किए हुए शुभ अशुभ कर्म है उन कर्मों के फल रूप से जन्म होता है, कर्मों का फल देने के लिए जात्यागर भोग जन्म होता है, आयु होती है और भोग होता है, सुख दुख आदि होते हैं कर्मों के फल। तो भगवान का शरीर कर्मों का फल नहीं है, वो तो स्वेच्छोपात बपु अपनी इच्छा से शरीर धारण किया है, निज इच्छा निर्मल तनु माया गुण गोपाल, निज इच्छा अपने अपनी मर्जी से शरीर धारण कर लिया। एक कर्म परवशता नहीं रहती है, वहां है ही नहीं कर्म पर, हुई कोई नहीं, थी नहीं, है ही नहीं, हो ही नहीं, हो सकते ही नहीं। ऐसे ही भक्त जो भगवान में तल्लीन होता है उसकी एक निष्ठा होती है भगवान में, चलते चलते चलते वो भगवान में हो जाता है, तो उनका शरीर भी भगवान में हो जाता है। शरीर में भी ये जड़ता है नहीं, ये नहीं रहती है। ये प्रेम की एक बहुत विलक्षण बात है, उस चिन्ह में ही हो जाते। आश्चर्य आता है लोगों की, क्या हो गया, ब्रह्मा भगवान वैसे ही है, चिन्मय है, सब लीला करते हुए भी भगवान इनके जड़ता के साथ नहीं है, वो चिन्मयता में ही है। सच्चिन्मय वो नीलिमा, संतों ने कहा है सच्चिदानंद रूप युग व नीलिमा है, सच्चित सुखैक बपुरः पुरुषोत्तमस्य नारायणस्य महिमा नैमानवेति। सच्चित सुखैक बपुरः, उनका सच्चिदानंद रूप शरीर है, वो शरीर हमारे जैसा दिखता है, लीला वैसे ही होती है जैसे हमारा आचरण होता है, ऐसे ही युद्ध करे तो बाण लगने से खून आ जाए, पर वहां खून थोड़ा ही है, हार्ड मांस खून ये चीज नहीं है, चर्म कर्म से है। देख जाओ ऐसे दिव्यता देवताओं की भी होती है, उनका शरीर पार्थिव नहीं होता, हम लोगों का पार्थिव शरीर होता है, उनका शरीर दिव्य होता है, अलौकिक होता है, वो तेजोमय होता है, इस वास्ते विलक्षण है, परंतु भगवान उनसे भी विलक्षण है। इस वास्ते देवाप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शन कांक्षिणः, देवता भी नित्य भगवान के दर्शन की इच्छा रखते ही रहते हैं, मन देवताओं के लिए भी भगवान का दर्शन दुर्लभ है, वो एक और विलक्षण है, मनुष्य इसको जान नहीं सकता। सो जाने जय देव जनाई, जब भगवान ही कृपा कर जना देते हैं तो जानता है, मनुष्य अपनी शक्ति से नहीं जानता। इस बात गीता में बिगुरु देवा न दानवा, भगवान कहते हैं मेरे को देवता नहीं जानते, दानव भी नहीं जानते, तो दानव कोई भगवान के जानने के अधिकारी अधिक है कि अधिक है? विदुर देवान दानवा, दानव नहीं जानते मेरे को, अरे दानव तो और नीचे होते हैं, ये नव विदु सुरगुणा प्रभोग न महर्षय, महर्षि भी नहीं जानते, सुरगुणा देवता नहीं जानते, अरे देवान दानव नहीं जानते। इसका तात्पर्य दानव कोई अधिकारी नहीं है, इसमें एक बात बताई विलक्षण, दानवों की जो शक्ति है वो बहुत विलक्षण है। आपने सुना है ना महाभारत में सभा पर्व था, वो मैं दानव का दिया हुआ था, तो सभा गृह वो सभा स्थान वो ऐसी थी, उसमें थोड़ा बहुत भी पांडवों के साथ पैर रखे तो उसको ठीक नहीं दिखता था, सभा ही ऐसी है, मकान ही ऐसे, मकान मकान सबका सब ऐसा विलक्षण। दरवाजे की जगह तो दीवार दिखे, दीवार की जगह दरवाजा दिखे, जल की जगह थल दिखे, थल की जगह जल दिखे, कठोर की जगह कोमल दिखे, कोमल की जगह कठोर दिखे, जंगल की जगह गांव दिखे, गांव की जगह जंगल दिखे, ऐसा उल्टा दिखे। तो ऐसी विलक्षण माया रावण ने भी युद्ध किया है तो कितनी विलक्षण उसमें बताई है, हनुमान जी प्रकट हुए तो हनुमान जी प्रकट हो गए, वो उनके पूछ दिखे जो लंबे लंबे पूछ थे। तो ऐसी विलक्षण शक्ति दानवों की बताई गई है, तो उनका माया का बहुत विशेष उनमें है, तो उनमें चतुरता है, उनमें बहुत तीक्ष्ण बुद्धि है, उनमें बड़ी विलक्षण शक्ति है, चाहे जो वो कर सकते हैं। तो देवा दानवा कहने का तात्पर्य कि देवताओं का दिव्य शरीर होता है, दानवों के बहुत विलक्षण शक्ति होती है, तो ऐसी शक्ति से ऐसी विलक्षणता से भगवान नहीं दिख सकते। अपनी कितने ही योग्यता हो, कितने ही पढ़ाई कर लें, कितने ही सिद्धियां प्राप्त कर लें, बड़े अलौकिक अलौकिक हमारे चमत्कार हो जाए, परंतु भगवान वहां कुछ नहीं चलता, भगवान क्यों प्रेम चलता है, ये शक्तियों के वश में वो नहीं होते। इतना भजन कर लेंगे, इतना तपस्या करके हम कर लेंगे, क्या कर लेंगे, इन शक्तियों के वश में नहीं होते। चरी करती संजरी हरती धीरे हर, चरी करती वरी भर संजरी, उत्पत्ति कर लेते, पालन पोषण कर लेते, संहार कर लेते, ये सब कुछ करते हुए भी भगवान फिर भी जन्म कर्म में दिव्यम, उनका जन्म कर्म दिव्य होता है, अलौकिक होता है, विलक्षण होता है। इस वास्ते कोई शक्ति कोई विद्या कोई योग्यता कोई बल वह काम नहीं देता, सीधी सादी बात है। हे नाथ मैं आपका हूं, भीतर से भीतर से भीतर से भीतर से मैं कुछ कुछ नहीं हूं, मेरा कुछ नहीं है, सब कुछ तेरा है बड़ा जी, मैं तो आपका हूं, आप मेरे हैं, ऐसा भाव नियत है। उस भाव से विलक्षण तत्व की अनुभूति होती है, बल बुद्धि विद्या योग्यता समय हम लगावे मेहनत करें खूब इनसे प्राप्त हो जाए, इसे नहीं होती। तो ये नहीं होने का तात्पर्य ये कहना विदु देवा न दानवा कहने का तात्पर्य ये है। इन बातों से हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। भगवान की दी हुई शक्ति से, उनकी दी हुई बुद्धि से, उनके दिए हुए ज्ञान से, उनके दिए हुए प्रभाव से ही हम उनको जान सकते हैं। स्वयं आत्मात्मान व्यथ तुम पुरुषोत्तम, वे अपने आप से ही अपने आप को ही जानते हैं। इसी तरह से वो जानते हैं तो मनुष्य जानता है। वे ज्ञान कितना ही लगा लो आप, कितनी ही बुद्धि लगा लो, कितना ही अभ्यास कर लो, कितनी ही तपस्या कर लो, कितना ही त्याग कर लो, ये करना अपना काम है। हम जड़ता में न फंसे, ऊंचे उठे, परंतु जो भगवान उठाते हैं जुड़ते वो दा बुद्धि योगम तेन माम व्यंति थे, वो मैं बुद्धि योग देता हूँ जिनसे भी मेरे को प्राप्त हो जाते हैं। और मैं उनकी कृपा करके अज्ञान तम जम तम अज्ञान से उत्पन्न हो रहे अज्ञान को मैं नष्ट मोह को नष्ट करता हूँ, तो भगवान ही कर देते हैं। बड़े भाई ऐसे विचार देखे तो बड़े दुर्लभ है, परंतु शरण हो जाते बड़े सुलभ है। हे नाथ मैं आपका बाजी घर जब खेल खेलता है, बड़े बीएड एमएड एलएलबी बड़ी बड़ी योग्यता वाले शास्त्री आचार्य मणि शस्त्रों के चारों पौधे में आचार्य मात पंडित, वो चकरा जाते हैं, वो उस माया में भूल जाते हैं। पर वो झगड़ा होता है वो महाराज भूलता नहीं है। छोटा छोरा अपन कुछ जानता नहीं, पढ़ा हुआ नहीं, कोई योग्यता नहीं, कोई सामर्थ्य नहीं, कोई बल नहीं, कोई बुद्धि नहीं, विद्या नहीं, योग्यता नहीं, परंतु वो जमुरा होता है बाजी करता तो वो जान जाता है। ऐसे भगवान के भगत ही भगवान को जानते हैं। और वो भी सो जाने जी दे जनाई भगवान जना देते है तो वो जान जाता है। 5 वर्षों के थे महाराज, वो खटमास माँ ही मिले साई असल पाई धामे, 6 महीनों में भगवान मिल गए। तो बालक सामने खड़ा है, अब मन में आती है बोलना आता नहीं, कुछ पढ़ाई थी नहीं, कुछ गिदा थी नहीं, भगवान के सामने मन में आई कि मैं कुछ बोलू, बोलने को जानते नहीं। भगवान ने संग छुआ दिया, थोड़ा गाय संग छुआया, मेरी जो वाणी श्रुति हुई थी उसको संदेह तक शक्ति धरस्पाम न अपने तेज से श्रुति हुई वाणी को जागृत कर दिया, श्रुति हुई बुद्धि को जागृत कर दिया, भगवान की महिमा गाने लगे, स्तुति प्रार्थना कर लगे। तो वो भगवान की शक्ति से भगवान ने काम किया है, ये अपनी शक्ति से नहीं है। जो भक्त हुए है अपने कोई अभिमान नहीं, वहां कोई जाति चीज नहीं, वो भगवान की तरफ से शक्ति आती है, उसे ही भगवान की महिमा कहते हैं। जैसे गंगा जल से ही गंगा जी की पूजा की जाए, गंगा जी की पूजा की जाए, गंगा जल से गंगा जी की पूजा की जाए, अपनी क्या सामर्थ्य, क्या पूजा करें हम, क्या करें। ऐसे भगवत दत्त शक्ति से ही भगवान का पूजन होता है। वो मैं मेरा नहीं रहता है, बल्कि मैं और मेरा निर्गम और निरहंकार, हाँ मेरा मैं मेरा नहीं रहता, भगवान का सब कुछ है। प्रभु हे प्रभु हे प्रभु, ऐसे भगवान के जो दिव्य जन्म क्रम दिव्य है, ऐसे भक्त भी उसमें तत्पर हो वैसा हो जाता है। ये जो भगवत कृपा से तत्व होता है वो अपने उद्योग से नहीं होता, अपने उद्योग से सीमित होता है, क्योंकि हम सीमित है, हमारा शरीर सीमित है, हमारी बुद्धि सीमित है, हमारी योग्यता सीमित है, तो असीमितता में कैसे पहुंचेंगे। अरे भगवान असीम है, उसी कृपा मात्र से सीमा को पार कर जाते हैं, असीम हो जाते हैं। तो ऐसे सज्जनों भगवान प्राप्त हो जाए, अपने आप को भगवान को दे दें, आज एक आनंद बनावे कि वे प्रभु जो अपार असीम अनंत है वो यशोदा मैया गोदी में खेलते हैं। अभी मेरे पास रुपया चंद खिलौना ले, ये चंद्रमा है ये खिलौना लूंगा, अड़ गए लाला के मैं तो चंद खिलौना है ये चंद खिलौना ले, तो सिद्धा क्या करूं अब लाला अर्जा कर दूंगा। तो एक सज्जन है, मैया क्या करती हो कि लाला माँ के तो लाला ही है, हाँ लाला ये मानता नहीं ये कि मैं चंद सुना ले, तो मैया दे दे चंद खिलौना, कैसे दे दूं, तो ले मैं बताऊं अब थाली में जल भर लिया, जल भर कर क्या देख लाला, ये देख संत खुलाना आ गया, आ गया हाथ, अब पकड़ में घुसा, देख ले संत खुलाना, ले ले ले ले पकड़ ले, अब खेलेंगे हमको। कितने भोले बन जाते हैं, कितने भोले मन को समझते हैं, वो क्या है, ये भगवान का माधुर्य है, ये कोई ठान करके भगवान नकल करते ऐसा नहीं है। भक्ता के सामने भगवान की शक्ति कुंठित हो जाती है, भगवान की अनंत शक्ति संसार को मोहित करती है, परंतु भगवान के भक्तों की शक्ति भगवान को मोहित कर लेती है। छोटे से बच्चे बन जाते हैं, वो मन कुछ जानते ही नहीं, कुछ पता ही नहीं है, अब संत मामा को पकड़ते हैं वहां, अब नहीं तो है भाई, संत मामा वहां थे, वो आ गए थाली में, यहाँ आ गए, ने क्या गया? ये जानते नहीं, अरे जानने से ऊंचे उठे हुए हैं, इस बात को हरे समझता नहीं। भगवान की लीला में भगवान की कृपा से ही प्रवेश होता है, अपनी बुद्धिमानी से नहीं जान सकते। तो भगवान की शरण होकर भगवान के भजन करे, इस वास्ते भगवान निष्ठ होता है भगत, वो ये दो निष्ठा जो ज्ञान योग ने कर्म योग बताई, ये निष्ठा नहीं, वो दो निष्ठ भगवान में ही होता है, भगवान की निष्ठा है, भगवान का ही भरोसा है, एक आस रो एक बल एक आस विश्वास, एक राम घर श्याम चात्र विश्वास, एक आस रो एक बल एक आस विश्वास, भगवान में जो कुछ हुआ है भगवान को जानता है। इस बात से भगवान की लीला अलौकिक है, देखने में हमारे समान ही दिखती है, ये लीला का वर्णन आता है तो जैसे हमारे को दिखे हमारी लीला, ऐसे भगवान भी लीला करते हैं, ऐसी क्रिया होती है मनुष्यों की तरह, पर उनकी की लीला विचित्र होती है, या जो उनमें रस आता है विलक्षणता आती है और बुद्धि का विकास होता है और बुद्धि से ऊंचे उठ जाते हैं तब उसको जानते हैं। जैसे मीराबाई प्राणी से ऊंचे उठ गए, शरीरों से ऊंचे उठ गई, अब निद्रा आदि किसको आवे, ये तो शरीर में आती है, ये समाधि भी कारण शरीर में होती है, वो समाधि से कारण शरीर से ऊंचे उठ गए, वो ऊंचे उठते ही ये सब चिन्मय हो जाता है, हमारी जड़ता से ही शरीर में जड़ता है, वो जड़ता दूर होने से शरीर की जड़ता मिट जाती है। वहां ध्वनि हो रही है कि मिल विश्वरण मत कीजिए, ऐसी ध्वनि हो रही है, अब वो दीवारों से ध्वनि आ रही है और मीरा भाई का पता ही नहीं है। उनके पहचान के लिए भगवान ने लीला की, भगवान के श्री विग्रह जो भगवान का स्वरूप है उसके मुख में उस चुंदरी का थोड़ा छोड़ आया है, उसका पड़ेगा मन पता लगे कि मीरा भाई इसमें शरीर नहीं, ये पहचान के लिए लोगों को बताया, कुछ नहीं मिला शरीर का, कुछ नहीं, क्योंकि वो शरीर से ऊंच उठ गई, ये शरीर के साथ जड़ता के साथ जड़ हो जाती, जैसे लोग भी आदमी धन का गुलाम हो जाता है, धन उसने खुद ने पैदा किया, पैदा करके उसका गुलाम हो गया, धन चला जाए तो पागल हो गया, अरे अपना कमाया हुआ धन, इस तरह से अपनी माया में मोहित होकर जड़ता में फंस गया और भगवान के ऊपर हो गया, उसके भगवान के चरणों के शरण हो गया और भगवान को याद करे, सजनों सब कुछ भगवान का, मेरा कुछ नहीं, उसमें कुछ जानने की है कुछ मानने की है, मेरा नहीं है ये जानने की बात है, शरीर मेरा नहीं है, कुटुंब मेरा नहीं है, धन संपत्ति मेरी नहीं है, ये बात जानने की है, जानने की बात क्या है जिसका सबका निषेध करना, ये जानने का है, क्यों जानने का, हम देखते हैं पहले की अवस्था नहीं रही, पहले की चीज नहीं रही, समय नहीं रहा, देश नहीं रहा, काल नहीं रहा, वस्तु नहीं रही, व्यक्ति नहीं रही, संबंध नहीं रहा, ये सब नहीं रहा, तो ये हमारे को ज्ञान है, इस बात ये रहा भी हमारा नहीं है, ये ज्ञान होता है परमात्मा तत्व का ज्ञान, हम समझते हैं कि भगवान का बोध होता है, बोध परमात्मा को होता है, परमात्मा का बोध होता नहीं है, बोध संसार का होता है, जिसका बोध न होने से हम फंसे हुए हैं, तो संसार का बोध हो जाता है, वो बोध तो स्वतः से स्वाभाविक है, तो उससे ऊंचे उठ जाते हैं, साफ वो है ही नहीं हमारा, तो इसका बोध नहीं होता है, परमात्मा तो बोध गया, बोध बोध है छोटा ही, ये बोध होने से ये निवृत्ति हो जाती है। तो ये जानने की बात होती है संसार के निवृत्ति की, और परमात्मा की बात होती है मानने की, विश्वास की। विश्वास कर मान लेते हैं तो फिर भगवान की कृपा विलक्षण प्रकट होती है, उस कृपा से हमारे सबको ज्ञान होता है क्या परमात्मा कैसे, भगवान की लीला कैसी है। सज्जनों, ये संतों की कृपा से कुछ बातें मालूम होती है। हम जैसे अपना संबंध मानते हैं ना भगवान के साथ, मैं दास्य सख्य वात्सल्य माधुर्य, ऐसे चार रस विशेषता से माना है भगवान के साथ में। मानो भगवान की दासी भक्ति है, सख्य है, वात्सल्य ये भक्ति है। तो ये भक्ति मानी तो दासी भक्ति है, हम दास हैं तो हम दास है ऐसे होकर हम करते हैं। पर ये दासी सख्य वात्सल्य और माधुर्य ये चारों चीजें असली अपने अभी मानते हैं जैसे नहीं है, उस तत्व के जानने के बाद ये चिन्मय तत्व होता है। जैसे भगवान जो तत्व है वही तत्व उस भक्त का होता है, दास्य सख्य वात्सल्य वो भी तत्व ज्ञान के बाद चिन्मयता का होता है। तो ये सब बातें भगवान की कृपा से होती है। अपने तो कृपा मनाओ, भगवान की कृपा है, खूब आनंद मनाओ। ऐसे जो माया से अतीत परमात्मा अपने ब्रज में साफ बालकों के साथ खेलने के लिए उतर ही आए, भगवान नीचे उतरे, अवतार है उनका। लोग कहते हैं बड़े हो जाते हैं, नहीं बड़े नहीं छोटे होते हैं, भगवान बढ़ जाते हैं, गोदी में खेलते हैं, बालकों के साथ लीला करते हैं, ऐसे भगवान है। तो हम लोग बातें वही करते हैं तो मन में आता है कि भगवान सुनते होंगे, देखते होंगे, कहते हैं क्या बात करते हैं, कहते बच्चे हैं बच्चे भगवान के सामने। तो हम खेलते तो भगवान कहते बालक है हमारी करते हैं, इसे भगवान राजी होते हैं। हम कोई अपना विवेचन कर दे, वर्णन कर दे, ये कुछ नहीं है, परंतु उसके नाम से करते हैं तो भगवान खुश हो जाते हैं, भगवान की कृपा हो जाती है। इस वास्ते हम ये मनाते हैं नारायण नारायण नारायण, तल्लीन उसमें हो जाओ, भगवान के गुण गाओ, राम राम।